มานี่ก็ปัญญาบารมีนั่นบุคคลมีปัญญานั่นแหละก็จึงถอนตัวออกจากกิเลสกามวัตถุกามมาได้ถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วถอนตัวออกมาไม่ได้เลยมันติดแน่นเอาจริงๆถึงว่าถอนตัวออกมาก็มาชั่วประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็กลับไปหามันอีกแล้วอันวิสัยผู้มีปัญญาแล้วมันก็รู้จักสอนตัวรู้จักสอนจิตสอนใจตัวเองให้เห็นโทษเห็นภัยในกิเลสตัณหาหมู่นั้นนั่นจึงเรียกว่าเป็นปัญญาบารมีนั่นแหละแล้วก็ปัญญาอย่างต่ำลงมาก็มีปัญญาสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุขไม่ทะเลาะวิวาทกันรู้จักผ่อนผันหากันและกันเพราะว่าคนเรานั้นย่อมมีนิสัยแตกต่างกันไม่เหมือนกัน เราต้องเรียนรู้ว่าเราอยู่ร่วมกันนะผู้นี้มีนิสัยอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าเป็นผู้มีความหวังดีแต่เรื่องนิสัยนี่มันละไม่ได้แม้แต่พระ